некалькіх десятках краінаў я пераканаўся, што беларускі самыя прыгожыя і чароўныя. Але сёння нашым жанчынам нелёгка. Яны жывуць у несвабоднай краіне, дзе за свае перакананні можна не толькі пазбавіцца працы, але і апынуцца ў няволі. Аднак беларускія жанчыны ведаюць, што ў іх ёсць свая краіна, будучыня якой найперш залежыць ад іх саміх. Нашы жанчыны таленавіта сцвярджаюць сябе ў творчасці, ў навуцы, ў палітыцы, ў спорце. Яны таленавіта кахаюць нас і таленавіта выхоўваюць нашых дзяцей. Яны натхняюць нас на самыя лепшыя справы і ўчынкі. Асаблівыя словы падзякі, падтрымкі я хачу сказаць сёння мацяркам, жонкам, каханам нашых зніклых палітыкаў і сённяшніх палітвязняў. Чаго хоча жанчына, таго хоча Бог, кажа прыказка. Беларускія жанчыны хочуць, каб іх дзеці жылі у вольнай, дэмакратычнай, заможнай і шчаслівай краіне. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні пісьменнік Уладзімір Арлоў. І нагадаю, што перадача, падрыхтаваная нашымі журналістамі на ягоную замову, прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Сотню ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Працягваюць нашу праграму падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў. Якія ў цябе тут пачуцці? Ведаеш, якія пачуцці? А раней не было ніякіх плату. Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз от столькі нагарадзілі платоў, што нават у сваю хату не ўлезеш. На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая. Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму... Писателем мы были б тут у колгоди, да работали. А великая была вёска Варакомшчына? Так само было людей. Это же, як усе трымали корову, то 45 кару было. Ну, а теперь не наемем. Коли я пасеву было, 45. А помнишь? Ну, конечно, что ж мне не помнишь. А за кого ты годы? 58. 58? Так само уже 50 мне. Да, ну, батька молодый ушел. А вы не читали «Чужую батьковшину»? Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчину более едать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но это я. А мужчины у нема. І воточки подвязують, і спіртику подвязують. А піть нема кому. Хоч каб який старий подійшов, подморгнув, нема ніхто. Що ж за жить? А коли лєп жилося, за поляками ці за совєти? От коли були молоді, у коровнику робили. От тоді жилося. Хоч не доїв, хоч не допів, ну догуляв. От це мудрость. Мудрость. А что, не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил, о, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот так я пою, мать их знаю. Я пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек. Скажи, герои чужой батьковщины, прототипы их жили тут? Им Поля, Леся, Митя. Ты видишь, Митя – это такой своеобразный автопортрет. Батька робил. Насколько я разумею, зрушенный в часе, но как бы отнесенный в минулое, вязковый поэт – это все был автопортрет. А Лесю внешне батька писал с матью. Ну, принамсі, таких от, как были реальні люди з реальною фактурою. Не думаю, що всі вони були в реальності. Краєвиди – так. А його можна було назвати сентиментальним чоловіком, який от приїжджав сюди, якому треба було побути одному? Можна. Був сентиментальний і приїжджав, йшов до річки, сідав над річкою, писав блокнотик. Ніколи нічого не робив по господарці. У корови не пасю. Я пасю корову. Так згадує Адам Глобус свого батька В'ячеслава Адамчика і його родиму Варакомщину. На хвилях свободи подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка. Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля. Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз во дзе гэта хата стаіць. І бярэзіна была. Солдат один стол забережинаю и давай стрельвать туди. По немцах? По немцах, туди нагору стрельовать, а они на горизонте с пушками сидели. А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей. Кто тогда думал? А оттуда, как он отстрелился, а тогда немец с пушков сухих и давай повез сдавать. Но много тогда погорело хат, многое не разбомбили. Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла. А як же Варакомшчына жила під час окупації? Знов будувалася? Да. Хто мав средства, то добрий дом ми построїв, а хто бідний, от я би якою, от мой ще тоді холощак же ж був. Німецькі окупанти дали варакомцам відбудуватися на нову. Тіє дихтовні хати, які стоять по сьогодні, гэта тое, що було побудовано вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары. Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б на нас. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то выпали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и когда трекотели все. Вот яка жизнь наша была. Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска. І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрмах, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі. Тюрма для каго? Ну, от прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, от ты или я была связан. Забіралі, білі. И вот тут унестожили, что были у нас, сидели. Вот в конце вёски там у нас же и памятник стоит. Зарезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали всё, и уши, и что. Такое? Да. Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў. А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі? Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой. У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі. То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ты хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы ўсякі, радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже, білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх. Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мелі жывых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходнебеларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мелі жывым Глінішчы. Ведаеш, я табе скажу, што кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? І я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі. Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельні. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара. Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка з вёскі Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. Заўтра на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага вэб-сайту адкажа часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Ён кар'ерны дыпламат, працаваў у Сербіі, Літве, Намібіі, быў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Выбар госця нашай онлайн-канферэнцыі безумоўна звязаны з супадзеннем двух дзён незалежнасці. Дзень незалежнасці Злучаных Штатаў адзначаецца 4 ліпеня на наступны дзень пасля афіцыйнага дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Менавіта 4 ліпеня 1776 года прадстаўнікі 13 брытанскіх калоніяў у Паўночнай Амерыцы прынялі дэкларацыю незалежнасці. Дзень незалежнасці ў большасці краінаў лічыцца галоўным святам. Звычайна ён звязаны з абвяшчэннем дзяржаўнай незалежнасці ў выглядзе дэкларацыі. Менавіта такі дзень для беларусаў 27 ліпеня, калі Вярхоўны Савет прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце. Раней ён быў абраны ў якасці Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Цяпер афіцыйна свята ў Беларусі адзначаецца 3 ліпеня.